spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 lipca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Z powodu pożaru ewakuowano mieszkańców domów szeregowych w Zaściankach pod Białymstokiem. Izrael zapowiada odwet za atak na wzgórza Golan. Rakieta spadła na boisko, zginęło co najmniej 12 osób. Spodziewamy się, że akty sabotażu na terenie Polski w ramach wojny hybrydowej nie ustaną, mówi szef MSWiA. 15 osób ewakuowano z powodu pożaru domów szeregowych w Zaściankach pod Białymstokiem. Na szczęście nikt nie ucierpiał, mówi kapitan Agnieszka Walentynowicz-Niedbałko. Pierwszą informację dostaliśmy 20 minut po północy, że pali się jeden z budynków w zabudowie szeregowej. Pożar się rozprzestrzenił poddaszem na sąsiednie budynki. Największemu spaleniu uległ jeden segment. Podejrzewamy, że od tego miejsca rozwinął się pożar. W jego gaszeniu uczestniczyło 9 strażackich zastępów. To był trudny pożar. Na szczęście też z informacji uzyskanych z CPR-u wynikało, że 15 osób, które przebywały w tych budynkach, się ewakuowały. Wszystkie budynki, do których też strażacy na początku nie mieli dostępu, bo nie było właścicieli, ale wszystkie budynki zostały sprawdzone. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Odpowiedź na atak na wzgórza Golan zapowiada Izrael. W miejscowości Majal Shams rakieta spadła na boisko, na którym były dzieci. Zginęło co najmniej 12 osób. Rzecznik Sił Obronnych Izraela, Daniel Hagari, powiedział, że pocisk został wyprodukowany w Iranie i dostarczony Hezbollahowi. Przygotujemy odpowiedź przeciwko Hezbollahowi. Ten atak pokazuje prawdziwą naturę tej terrorystycznej organizacji, która atakuje i morduje dzieci grające w piłkę w sobotnie popołudnie. Przywrócimy pełne bezpieczeństwo na północnej granicy wszystkim obywatelom państwa Izrael. W ataku rannych zostało co najmniej 18 osób. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że przyspieszy swój powrót z USA. Tuż po przylocie ma wziąć udział w posiedzeniu Gabinetu Bezpieczeństwa. Donald Trump na wiecu w Pensylwanii 2 tygodnie temu został trafiony kulą lub odłamkiem pocisku wystrzelonym przez potencjalnego zabójcę. To treść opublikowanego wczoraj oficjalnego komunikatu Federalnego Biura Śledczego. Nowe oświadczenie FBI na temat obrażeń byłego prezydenta niewiele zmienia, komentują amerykańskie media. To, co trafiło byłego prezydenta Donalda Trumpa w ucho, to kula cała lub rozbita na mniejsze kawałki, wystrzelona z karabinu domniemanego sprawcy, napisano w oficjalnym komunikacie FBI. Wcześniej niektórzy funkcjonariusze organów ścigania, w tym dyrektor FBI Christopher Wray, publicznie przyznawali, że nie jest jasne, czym właściwie były prezydent został trafiony, czy kulą, czy odłamkami. Znaleźli się również politycy, którzy kwestionowali, że Donald Trump w ogóle został trafiony kulą, mówiąc, że mógł to być kawałek szkła lub że Donald Trump mógł zranić się upadając. Amerykańska stacja CNN ocenia, że FBI, potwierdzając trafienie byłego prezydenta kulą, próbuje stłumić polityczne zamieszanie. Kongresmen Rand Jackson, wcześniej lekarz Donalda Trumpa w Białym Domu, poinformował, że jego pacjent szybko wraca do zdrowia po nieudanej próbie zamachu i że nie ma absolutnie żadnych dowodów, iż został trafiony czymś innym niż kula. Od jutra do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych pozostanie 100 dni. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Nie można wykluczyć aktów sabotażu na terenie Polski w ramach wojny hybrydowej, powiedział w Opolu minister spraw wewnętrznych i administracji. Spodziewamy się, że takie zagrożenia nie ustaną, dodał Tomasz Siemoniak. Szef MSWiA spotkał się z przedstawicielami służb mu podległych oraz służb specjalnych i tamtejszym wojewodą. Jesteśmy skonfrontowani z zagrożeniami największymi od dziesięcioleci. Służby państwowe muszą w szczególny sposób koordynować swoją współpracę, podkreślił minister. W ocenie Tomasza Siemoniaka niedawne skierowanie na granicę z Białorusią zwartych jednostek policji spowodowało spadek liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy. Policja wyjaśnia przyczyny wypadku na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Na drodze między węzłami Dębica Zachód a Dębica Wschód zderzyły się dwa samochody. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pick-upem, jadąc w kierunku Krakowa, stracił panowanie nad samochodem, zjechał na lewo i uderzył w bariery energochłonne, mówi Piotr Wojtunik z komendy w Rzeszowie. Przekoziłkował na drugi pas i zderzył się z dostawczym Renault. W wyniku tego zdarzenia kierujący pick-upem, a także pasażer zginęli, natomiast dwie pasażerki, które podróżowały też w tym pojeździe, zostały przetransportowane do szpitali. Jedna z nich została przetransportowana do Rzeszowa lotniczym pogotowiem ratunkowym. Na miejscu policjanci wykonali oględziny pod nadzorem prokuratora, zabezpieczyli ślady, by dokładnie wyjaśnić okoliczności tego tragicznego wypadku. Według nieoficjalnych informacji przyczyną tragedii mógł być wystrzał opony. Policja na razie tego nie potwierdza. Autostrada przez kilka godzin była zamknięta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce pora na sport ze szczególnym uwzględnieniem Paryża. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Przed mikrofonem Norbert Michalak. Iga Świątek oraz siatkarze udanie rozpoczęli Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Na tenisowych kortach Rolanda Garrosa Świątek pokonała w pierwszej rundzie Rumunkę Irinę Camelie-Begu 6-2, 7-5. Liderka światowego rankingu cieszy się ze zwycięstwa w pierwszym meczu olimpijskiego turnieju, szczególnie, że poradziła sobie z problemami, które miała w drugim secie. Cieszę się, że w ostatnich gemach, mimo tego, że byłam delikatnie w tarapatach, podniosłam swój poziom i wygrałam ten mecz w dwóch setach. Na pewno właśnie nie było łatwo. Pierwsze mecze nigdy nie są łatwe, zwłaszcza na Igrzyskach Olimpijskich, więc cieszę się, że będę miała kolejną szansę, żeby tutaj zagrać. Następną rywalką Świątek będzie Argentynka Podoroska lub francuska Paris, a w grze deblowej pierwsze zwycięstwo odniósł hiszpański duet Carlos Alcaraz, Rafael Nadal. Dziś na kortach w Paryżu zaprezentują się w swoich meczach singlowych Magdalinetti i Magdalena French. Co ciekawe, obie panie w piątek zmierzyły się w finale tenisowego turnieju w Pradze. Z powodzeniem także polscy siatkarze. Pewna wygrana w pierwszym meczu w grupie B z Egiptem 3-0, mówi przejmujący reprezentacji Polski Kamil Semeniuk. Graliśmy troszeczkę, można powiedzieć, na takim zaciągniętym ręcznym, no ale najważniejsze, że wygrywamy to spotkanie bez straty seta. Oczywiście zawsze możemy grać lepiej. Myślę, że też takie spotkanie będzie dla nas super przetarciem przed kolejnymi spotkaniami, które nas czekają. W środę Polska zmierzy się z Brazylią, początek o 9:00. Inni Polacy na igrzyskach całkiem nieźle, ale bez sukcesów. W jeździe indywidualnej na czasy w kolarstwie szosowym Michał Kwiatkowski zajął 23 miejsce, Agnieszka Skalniak-Sójka była 12, a Marta Lach 18. W szermierce we wczesnych rundach z rywalizacji indywidualnej szpadzistek odpadły Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga oraz Martyna Swatowska-Węglarczyk. Ze spraw pozaolimpijskich trwa druga kolejka piłkarskiej ekstraklasy. W Łodzi Widzew pokonał Lecha Poznań 2-1. Już w 10 minucie gospodarze prowadzili dwiema bramkami. W pozostałych wczorajszych spotkaniach Stal Mielec przegrała z GKS-em Katowice 0-1, a Radomiak Radom uległ Jagiellonii Białystok 2-3. Charles Leclerc ruszy z pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Belgii. W trzeciej części kwalifikacji Monakijczyk uzyskał drugi czas, jednak najszybszy Holender Max Verstappen został przesunięty o 10 pozycji w związku z wymianą silnika w jego samochodzie. Trzecie miejsce zajął Meksykanin Sergio Perez. Wyścig o Grand Prix Belgii na torze Spa o 15:00. Sponsorami audycji byli Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Niedziela deszczowa i burzowa, zwłaszcza na wschodzie kraju. Będzie też wyraźnie chłodniej, z wyjątkiem wschodu kraju. Na termometrach 19 stopni nad morzem, około 22 w centrum i na zachodzie. Nadal gorąco, 32 stopnie na Podkarpaciu. Autopromocja. Już dziś wieczorem trójkowa antena wypełni się muzyką świata i kosmosu. Zapraszamy na koncert grupy Laboratorium Pieśni, która śpiewa i aranżuje tradycyjne pieśni polifoniczne z Ukrainy, Bułgarii, Serbii, Gruzji czy Skandynawii. A to wszystko przy akompaniamencie wyjątkowych etnicznych instrumentów. Wydarzenie transmitowane prosto z zamku w Kazimierzu Dolnym i festiwalu Dwa Brzegi rozpoczniemy chwilę po godzinie 19:00. Zapraszam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. No i tak jak zapowiadałam w minionej godzinie, przenosimy się teraz bliżej klimatów latynoamerykańskich. Nothing. kobayas, nie dam bajciem pumpalas. Kubościkie budaska, dziandzialada, ciotala, ciotala. Paś i cieksia, kielke lasz, pistał, pitalaja, pitalaja. Suja tot pain, ichi hama ketelo, ma ketelo. A ta lucinia hoj baić, guma ciuś tać babucie, babucie, babucie, babuko. Dinda koć lukumbasa, babuko kucinia. Bęgę, bęgę, bęboko. Alal, alal, bęgo, pelolaki. Bęgę, bęgę, bęboko. Najana, Gabi Gąsior, Wojciech Gąsior. Najana oznacza w języku polskim na barana, tak z tego co pamiętam. A jest to język, w którym Gabi Gąsior zapisywała pierwsze słowa dziecięce również po śląsku, ponieważ oni pochodzą ze Śląska, żeby potem z tego stworzyć własny język, a właściwie stworzyć piosenkę, którą zarejestrowali i zapisali wspólnie z mężem Wojciechem Gąsiorem. Tajemnica się rozwiązała, a ja wyjaśniam Państwu, dlaczego to była tajemnica. Raz jeszcze dzień dobry, Agnieszka Trzeciakiewicz i Artur Dudkiewicz, a do naszego grona dołączył nowy gość, pan Marek Makowski, ambasador tytularny, przez wiele lat pracujący w Brazylii. Witam pana pięknie. Dzień dobry. Pana ambasadora zapytałam się, w jakim języku wyśpiewany jest ten utwór, ponieważ swego czasu również, tak jak Artur, byłam przekonana, że wyśpiewany jest w języku portugalskim. No nie, język portugalski to oczywiście nie był, ale no nie zdałem testu, nie potrafiłem powiedzieć że, i nie przypuszczałem, że to język śląski. Język suahili chyba moglibyśmy powiedzieć trochę. Ale muzyka brzmiała naprawdę po brazylijsku, bardzo kołysząca, bardzo południowa, ciepła. Język ciepły dla mnie to był portugalski, no to okazało się, że to był lingwistyczny żart. No tam jakieś słowo było pułapka hiszpińskie, pułapka. Co się zgadzało? Rytm? Muzyka, panie ambasadorze? Rytm i muzyka oczywiście się zgadzały. Klimat, bo muzyka brazylijska ma swój klimat. I ten klimat był idealnie tutaj oddany też. Artur Dudkiewicz niedługo udaje się ze swoimi mazurkami właśnie do Brazylii. Artur Dudkiewicz, który nazywany jest oficjalnie ambasadorem kultury polskiej. To zwracam się teraz do ambasadora tytularnego. Jak pan rozumie określenie ambasador kultury polskiej, albo jakie role pełni taki ambasador? Żeby zostać ambasadorem kultury polskiej, trzeba mieć dokonania. I takich dokonań oczywiście nie jest łatwo, nie każdy te dokonania będzie miał. Natomiast jeśli chodzi o Artura Dudkiewicza, no to tych dokonań jest aż na dwóch ambasadorów, a może i trzech. W Brazylii Artur jest bardzo znany, bardzo ceniony, bo też Brazylia, co to jest? No to jest przede wszystkim dwumilionowa Polonia, która no, pragnie, łaknie kontaktu ze współczesną kulturą polską. I kiedy przyjeżdża Artur Dudkiewicz, no to dla tej Polonii to też jest wielka nagroda, wielki moment. Artur będzie grał przede wszystkim w jednym z koncertów, który zagra w Brazylii w najbliższych dniach. To jest z okazji 155-lecia emigracji polskiej do Brazylii w miejscowości Bruskie. To jest ta słynna miejscowość, do której pierwsza zorganizowana grupa Polaków, 16 rodzin ze Starych Siołkowic, dzisiaj to jest gmina Popielów, przybyła do Brazylii w 1869 roku. To był ten czas, wiemy, słynnych emigracji z Polski za tak zwanym chlebem. Tak, ale pierwsza grupa niekoniecznie emigrowała za chlebem. W Starych Siołkowicach ponad połowa mieszkańców to są osoby posiadające pochodzenie niemieckie. Polacy byli w mniejszości w drugiej połowie XIX wieku. I to się wszystko zaczęło od Edmunda Sebastiana Wosia. Tak naprawdę on się nazywał Woś. Później w Brazylii przyjął nazwisko Saporski. On nie chciał służyć w armii pruskiej. On nie uważał, że on powinien życie poświęcić służąc w armii pruskiej jako Polak. No i nie chcąc służyć w armii pruskiej, pozostawało mu tylko uciec, ponieważ dostał powołanie. No i uciekł odpowiednio daleko do Brazylii w przekonaniu, że tam, że tak powiem, władze pruskiego nie złapią, nie znajdą. I trafił do miejscowości Bruskie. A w miejscowości Bruskie w tym czasie 80% mieszkańców to byli Niemcy albo potomkowie emigrantów niemieckich, to znaczy germańskich, nazwijmy, bo to wtedy Niemcy jeszcze nie istniały jako państwo. Kiepsko trafił. No tak, trafił. I dlatego musiał zmienić nazwisko, bo się przestraszył, że go jednak rozpoznają, że go skują i odeślą z powrotem do Europy, więc zmienił nazwisko na Saporski. I w historiografii jest znany jako Edmund Sebastian Woś Saporski, ale w Starych Siołkowicach on był Edmundem Wosiem. I tak jest zresztą wspominany, bo rodzina Wosiów w Starych Siołkowicach do dzisiaj jest wspominana. I on przyciągnął kolejne osoby, kolejne rodziny? I on, kiedy już osiadł, w parę miesięcy po przyjeździe, kiedy zorientował się, że są warunki, a na dodatek poprzez współpracę z polskim księdzem, księdzem Zielińskim, uzyskali zapewnienie od cesarza Brazylii. Wtedy Brazylia była cesarstwem, jeszcze rządził cesarz i ten cesarz zdawał sobie sprawę, że trzeba będzie znieść niewolnictwo. I będą potrzebne przede wszystkim w rolnictwie ręce do pracy. Więc zaczęto poszukiwać w Europie, nie tylko na terenach zaborów, ale i we Włoszech, i w Niemczech, skąd największe grupy emigrantów trafiły do Brazylii i z Hiszpanii. Zaczęto ściągać emigrację. I tym imigrantom obiecywano przede wszystkim ziemię, tak? Ta ziemia miała być na początku za darmo, później jakieś drobne kwoty za tą ziemię pobierano. Ale pierwsza grupa, która przybyła, te 16 rodzin, miało dostać ziemię za darmo. Woś napisał do swoich znajomych, do swoich krewnych w Starych Siełkowicach i z tych Starych Siełkowic właśnie ta pierwsza grupa zorganizowana 16 rodzin przybyła. W tej grupie urodziło się na statku pierwsze dziecko, które zostało ochrzczone w Bruskie właśnie. No i na tym piękne historie związane z Bruskie się skończyły, bo jednak ta grupa Polaków natrafiła na opór ze strony władz niemieckich tej miejscowości, aczkolwiek brazylijskich, ale ci Brazylijczycy tak naprawdę byli Niemcami, którzy nie akceptowali, że przyjeżdża 16 rodzin i identyfikuje się jako Polacy. Polska nie istnieje i jacy wy jesteście Polacy w ogóle? A jeżeli jesteście Polacy, no to bardzo proszę, możecie pracować na naszych działkach, a wasze kobiety w naszych kuchniach. No i nie tak było umówione, tak? Jest obietnica cesarza, a tutaj władze lokalne, tak? Wcale tej obietnicy nie chcą spełnić. Jak chcecie być naszymi niewolnikami, to proszę bardzo. No tak, mniej więcej taka filozofia. No więc Woś Saporski ponownie za pomocą księdza Zielińskiego interweniuje na dworze cesarskim. Władze miejscowości Bruskie są w końcu zmuszone do tego, żeby nadać ziemię tym 16 rodzinom, no ale nadają tą ziemię w kolonii Sixteen Lots. Ja tam byłem. To jest, proszę pani, piasek. A na piasku oczywiście nic się nie da posadzić i nic nie urośnie. Więc Woś Saporski, widząc, że już po raz kolejny nie może u cesarza prosić o wstawiennictwo, no bo ziemia została nadana niby, tylko że no właśnie. Jaka? Sposób właśnie, jaki przewrotny, w jaki cyniczny sposób. Więc podejmuje decyzję, żeby te 16 rodzin przenieść w okolice Kurytyby. To była wtedy wieś Pilarzinho się nazywała. Dzisiaj to jest dzielnica miasta Kurytyba. No i praktycznie w tajemnicy, bo wtedy między prowincjami nie można było przemieszczać się legalnie. Więc tak na wpół, albo raczej nawet nielegalnie, Woś Saporski powoduje, że te 16 rodzin pod osłoną nocy z Bruskie wyjeżdża i trafia do Pilarzinho, gdzie ziemia zostaje im nadana natychmiast, gdzie nie ma żadnych dyskryminacji, nie ma żadnych prześladowań za to, że się identyfikują jako Polacy. Co więcej, ziemia jest bardzo urodzajna, warunki są bardzo dobre. No i tak się zaczyna. Natomiast Bruskie, jeżeli jeszcze trzeba wrócić do Bruskie, które miało taki zły początek, z czasem tam kolejni Polacy przyjeżdżali i przyjeżdżali również już specjaliści. Bruskie w skali brazylijskiej było jedną z miejscowości, gdzie najlepiej rozwinął się przemysł włókienniczy. I o dziwo sami włodarze dzisiaj miasta przyznają, że ten przemysł w dużej mierze rozwinął się dzięki Polakom z okolic Łodzi, którzy tam przybywali, którzy pracowali w przemyśle łódzkim. Oni te doświadczenia przenieśli tam na ziemię brazylijską. Także to jest jedna z tych też wielu zasług, jakie Polacy mają dla rozwoju Brazylii i którymi Polonia Brazylijska się szczyci. Polonia Brazylijska obdarowywana jest muzyką polską i wydarzeniami, które ich wspierają. Pomyślałam sobie, że może teraz jeszcze zaprezentujemy słuchaczom utwór, wybrany zresztą przez Artura Dudkiewicza, który pokazuje taki mariaż między muzyką amerykańską, stylu amerykańskim, jazzowym i Ameryką Południową. Mam na myśli Stana Getza i utwór Cocovado. Przede wszystkim Astrud Gilberto. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Thank you. vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Bardzo rozpoznawalny, znany utwór. Arturze, powiedziałeś, że przez pół życia grałeś ten utwór. Tak, ten utwór akurat uosobia wpływ muzyki brazylijskiej na muzykę światową, na każdą muzykę, na muzykę popową, na muzykę amerykańską, też na muzykę polską i europejską, dlatego że tam są wspaniałe rytmy. Tam jest uosobienie wspaniałego, kołyszącego się rytmu, który kocham, jak gram w Curitibie czy w São Paulo. Idę Arthur do klubu jazzowego, spotykam muzyków miejscowych i sobie gramy te bosanowy, ponieważ ja bardzo dużo znam bosanów. Desafinado, Corcovado, one były popularne u nas w 70., 80., 90. latach. To były nasze podstawy jazzu i korzystam z tego, a muzycy brazylijscy się dziwią, skąd Polak zna tak dużo utworów naszych brazylijskich. Artur Dutkiewicz, ambasador muzyki i kultury polskiej, znakomity pianista jazzowy, już niedługo w Brazylii. Pan Marek Makowski, ambasador tytularny, przez wiele lat pracował pan w Brazylii i tak moglibyśmy powiedzieć, że jazz brazylijski, te rytmy w Polsce i za granicą, a w Curitibie to Polonia rozpoczęła historię z jazzem. No, jednym z elementów jazzu, który rodził się w Curitibie, to były polskie kapele ludowe, które zaczynały jako kapele ludowe, grające przy organizacjach polonijnych. Później przekształcały się w grupy jazzowe i Polacy mają duże zasługi dla brazylijskiego jazzu. Jest na ten temat cała rozprawa doktorska, napisana przez też jazzmena brazylijskiego, polskiego pochodzenia, Marília Giller, która jest wykładowcą na Akademii Muzycznej w Curitibie, która tym tematem się zajmowała i przeprowadziła bardzo głębokie badania dotyczące właśnie tych zasług Polaków dla jazzu w Paranie. Pierwsze słyszę o tym. Nie spotkałem muzyków polskich, polskiego pochodzenia akurat w Brazylii. Zawsze kojarzyłem Brazylię właśnie z tymi rytmami południowymi, ciepłymi, ale że połączenie z jazzem to coś wspaniałego. Korzeniami sięgającym muzyki ludowej naszej. Tak, a akurat to jest mi bliskie. No właśnie. Ja chciałbym zaznaczyć, że ja w Brazylii na swoich koncertach nie gram muzyki brazylijskiej, nie przywożę tam, bo oni tam mają muzykę brazylijską. Natomiast ja przywożę muzykę polską, czyli swoje mazurki, swoje utwory, ale często się zdarza, że osadzam je w rytmach brazylijskich na przykład. I w Curitibie wiele lat temu na jeden z koncertów zaprosiłem sekcję brazylijską, znakomitą, i na przykład utwory Nieme nagrałem w rytmach brazylijskich, w rytmach takich, które są z tamtego, z tej strefy kulturowej. I to jest bardzo ciekawy miks. Ja się przy okazji dużo uczę się tego, grać w tych rytmach, tych niuansów, wszystkich, które świadczą o tym, że ta muzyka żyje. A Polonia ma okazję dotknąć własnych korzeni i też cieszy się niebywale, bo to jednak jest część, no, której nie da się zatrzeć w kolejnych pokoleniach. Czy Polonia w Brazylii, a zwłaszcza w Curitibie, to jest jedna z największych? Tak, Polonia w Brazylii liczy około 2 milionów osób. Nie mówimy już o nich Polacy, to są potomkowie Polaków, Brazylijczycy polskiego pochodzenia. To jest ten właściwy chyba, właściwe sformułowanie, którego powinniśmy używać. Ale identyfikują się z Polską? Tak, większość się identyfikuje, ale jeśli chodzi o liczbę 2 milionów, to jeszcze chcę powiedzieć, że ambasada Brazylii w Warszawie, pan ambasador, posługiwał się nie tak dawno liczbą 3 milionów. Dla mnie, osoby, która 20 lat była konsulem w Curitibie, sobie jest to liczba zawyżona trochę. No ale może pan ambasador ma dostęp do danych, do których brazylijskich, do których ja jako dyplomata polski dostępu nie miałem. Więc tutaj te 2 miliony to trzeba brać tak na spokojnie, że to na pewno jest, bo są ludzie, którzy uważają, że dużo mniej, a ja jednak bronię tej liczby, że co najmniej 2 miliony. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o zaangażowanie Polonii w kulturę brazylijską, to taką dużą zasługą Polaków, oczywiście największą w Brazylii, to było to, że zrewolucjonizowali brazylijskie rolnictwo, ale na drugim miejscu, powiedziałbym, bardzo ważny mieli wpływ na brazylijską kulturę. Tych polskich nazwisk w brazylijskiej kulturze, którzy rewolucjonizowali teatr brazylijski, balet brazylijski, muzykę brazylijską jest bardzo dużo, ale nawet poezję. Jest taki słynny brazylijski poeta, Paulo Leminski, który okazuje się, no był wieszczem w latach jeszcze 70. ubiegłego wieku, 80., no jego popularność sięgała zenitu. Najlepsi brazylijscy wykonawcy grali utwory, do których on pisał teksty, ale oprócz tego był wspaniałym poetą, nawiązującym również do swoich polskich korzeni. No tak, a propos Paula Lemińskiego, na jednym z koncertów pojawiła się jego córka i jego rodzina i postanowiłem na którymś z koncertów teraz w Brazylii zagrać taką improwizację pod wpływem jego poezji. Był prozaikiem, poetą, wydawał też płyty muzyczne, bardzo ciekawa postać, był Brazylijczykiem, którego ojciec był Polakiem. Tak jest, to mogę ci podpowiedzieć od razu, że gdyby Paulo Leminski żył, to kończyłby w tym roku 80 lat. Są duże uroczystości przygotowywane w Kurytybie na obchody jego 80-lecia, do którego nie dożył, tak? Ale jego córka Aurea Lemiński wspólnie z innymi działaczami polonijnymi przygotowują spore obchody związane z tą rocznicą. Działalność polonijna jest bardzo prężna w Kurytybie, jeśli chodzi o kulturę i nie tylko. Pan ambasador powiedział, że Polacy byli tymi, którzy od muzyki ludowej zaczynając, potem krzewili jazz w Brazylii. Artur Dutkiewicz jedzie do Brazylii, żeby tam przy pomocy jazzu również pokazywać kulturę polską. Co ty na to, żebyśmy teraz zaprezentowali słuchaczom Mazurka Kieleckiego? Bardzo dobry pomysł. Thank you. Mazurek Kielecki, Artur Dudkiewicz, polski pianista jazzowy. Już niedługo w Brazylii. Arturze, ten utwór również wybrzmi? Zazwyczaj program układam spontanicznie. Ostatnio ten utwór gram często z zespołem Mamogranyt, także być może wykonam. Tym bardziej, że jest dla kogo. Jakbym pierwszy raz w Kurtywie przyszedł tłum ludzi na koncert i bardzo się wszystko podobało i potem kolejka po autografy i wchodzi człowiek i mówi: Józef Sikorski, dzień dobry. Ja mówię: no dzień dobry panu, no miło, fajnie, że Polak. Cisza. Nikt nic nie mówi. Bariera, no to zaczynam po angielsku mówić. Cisza, nikt nic nie mówi. Ja nie znam portugalskiego. Okazuje się, że to jest trzecie pokolenie, jeszcze może z XIX wieku, polskie, które większość już nie pamięta języka polskiego, ale te korzenie bardzo celebrują, czego dowodem jest mnóstwo zespołów ludowych, które są właśnie w stanie Parana, które zwyciężają nawet polskie konkursy muzyczne, muzyki ludowej. I oni co sięgają Rzeszowe, korzeniami sięgają, oni Polski? To pamiętają w takim zaśpiewie, w takim sposobie grania, jaki był na początku XX wieku. Albo w XIX wręcz wieku. W XIX. I nawet znam jedną panią redaktor, która nagrała właśnie sposoby grania, kontynuowania tej starej muzyki, którą ja znam to z tego, jak mój dziadek grał. I dzięki temu ta muzyka w takim źródłowym kontekście, ona przetrwała. Pięciu gości w otoczeniu puszczy na dziedzińcu swojego domu gra muzykę ludową, taką prawdziwą, korzenną polską. To, no, dla mnie to był szok. Tak jest, to jest ten język polski bardzo często, ta muzyka ludowa, te tańce ludowe, które w Polsce między XIX a XX wiekiem zaginęły. Wiele, wiele miałem relacji od różnych osób ze świata akademickiego, które przyjeżdżały badać ten folklor polonijny polski w Brazylii, twierdząc, że zachowały się takie rzeczy, które w Polsce się nie zachowały, że to ta Polonia jest szczególnie cenna, między innymi z powodu właśnie tych wartości językowych, czy muzycznych, czy też w tańcach ludowych. Pamięć języka, czy ten język się zachował, czy zachował się ten język z XIX wieku, jak my to mówimy, sienkiewiczowski trochę, czy w ogóle zaginął? To trzeba, jak gdyby, szerzej do tego tematu podejść. Język polski w Brazylii między 1938 rokiem, a 1989 praktycznie, był zakazany. Zakazany był dekretami prezydenta Vargasa, które wprowadzane zostały w 1938 roku na fali nacjonalizmów, głównie w obawie przed kolonią niemiecką w Brazylii, gdzie działało NSDAP, Hitlerjugend w stanie Santa Catarina. I Vargas, który był zresztą zwolennikiem w pewnym momencie Hitlera, on uważał, że Hitler postępuje właściwie, no znalazł się w sytuacji, gdzie groziło mu oderwanie części terytorium Brazylii przez hitlerowców. Więc, bo dopływały uboty do wybrzeży stanu Santa Catarina i wypakowywano jakieś skrzynie, no w domniemaniu prawdopodobnie z bronią. Więc te dekrety uderzyły głównie w Niemców, ale również w Polaków. Trzeba wiedzieć, że w okresie międzywojennym w piśmiennictwie rządowym, dokumentach oficjalnych rządowych II Rzeczpospolitej nie znajdzie się nic o tworzeniu jakichś kolonii w Brazylii czy coś w tym rodzaju. Tutaj trzeba też pamiętać, że władze II RP wiedziały o zasługach Brazylii dla niepodległości Polski. W 1907 roku na drugiej konferencji pokojowej w Hadze brazylijski mąż stanu Rui Barbosa opowiedział się za niepodległością Polski. Polska była pod rozbiorami, a tutaj nagle Brazylijczyk na konferencji pokojowej przed wybuchem jeszcze I wojny światowej, tak, mówi, że Polska powinna być niepodległa. A jak w 1918 roku w końcu ta niepodległość przyszła, to zanim Piłsudski przyjechał do Warszawy, Brazylijczycy już ogłosili, że uznają Polskę jako niepodległe państwo. To były olbrzymie zasługi. Nasze relacje były fenomenalne w tym czasie. No ale niestety w okresie międzywojennym ten nacjonalizm też rodzący się po stronie brazylijskiej te relacje nieco zepsuł. No a dekrety Vargasa zepsuły bardzo poważnie, no bo nie tylko, że zakazano używania języka polskiego, ale zamknięto 346 polskich szkół w Brazylii, zamknięto wiele towarzystw polonijnych, zamknięto wszystkie tytuły prasowe, które ukazywały się w języku polskim, a ukazywały się w okresie międzywojennym. To był cios i ten cios to był bolesny cios. Ścigano za mówienie po polsku. Jeszcze w latach 70. zaprzyjaźniony ksiądz, który pracował w jednej z polonijnych miejscowości, która kiedyś została założona przez Ligę Morską i Kolonialną, nazywała się Kolonia Jagoda. dzisiaj ta miejscowość nazywa się Quedas de Iguaçu, opowiadał mi, jak to dwie babcie, wychodząc po mszy na schodach kościoła, zaczęły rozmawiać po polsku i przychodził policjant brazylijski i obie panie zostały aresztowane, bo według tego policjanta spiskowały przeciwko Brazylii. A msza odbywała się po polsku czy brazylijsku? Nie, w tamtych latach nie można było po polsku. Odbywały się msze po polsku w tajemnicy, w miejscowościach tak zwanych daleko od szosy. Daleko od szosy, to ja mówię tak, daleko od asfaltu tak naprawdę. Tam, gdzie policji było ciężko dojechać. I jest takich miejscowości na mapie Brazylii polonijnych wiele, gdzie do dzisiaj ponad połowa mieszkańców mówi po polsku. To są, jak pani przyjrzy się, jaka to jest miejscowość, to są właśnie dokładnie te miejscowości położone daleko od dużych miast, daleko od asfaltu. Tam, gdzie policji się nie chciało dojeżdżać, nie chcieli prześladować. No jest w dekretach Vargasa jest kilka takich anegdotycznych opowiadań. Nie wiem, czy mam czas, żeby opowiedzieć. Ależ opowiedzmy. Bardzo fajna jest historia kościoła w Alto Paraguaçu. To jest najwyższy kościół polonijny w Brazylii. Piękny zresztą, cudownie się komponuje z krajobrazem, wybudowany przez księdza Kominka. To kiedyś też warto sięgnąć, jest w internecie, na Wikipedii jego życiorys. Wspaniała postać, który musiał negocjować z Indianami tam, którzy napadali na polskich kolonistów i wciągnął tych Indian w orbitę, że tak powiem, społeczności brazylijskiej i jak gdyby ucywilizował, tak. No dzisiaj pewnie znaleźliby się tacy, którzy by krytykowali go za to, ale w tamtych czasach ważne było, że krew przestała się lać. Natomiast ksiądz Kominek wybudował ten kościół i na wieży tego kościoła zawisł orzeł. Orzeł w koronie. I w 1938 roku przyjeżdża policja brazylijska do Alto Paraguaçu i mówią, proszę tego orła tam z tej wieży usunąć. No a co ksiądz, już wtedy to nie był ksiądz Kominek, inny ksiądz, ale też Polak był proboszczem, mówi, ale co wy, Ducha Świętego chcecie z wieży kościoła zdjąć? No i policjanci, którzy byli głęboko wierzący, mówią, nie, Ducha Świętego to nie. No to co tu szukacie? I pojechali. I orzeł do dzisiaj wisi na wieży kościoła w Alto Paraguaçu. Jak ktoś będzie turystycznie Brazylię odwiedzał, to namawiam do odwiedzenia tej miejscowości, bo tam też jeszcze się mówi po polsku. Ale czy potem ta sytuacja się zmieniła i można było mówić o orle w koronie na wieży, czy nadal został Duch Święty? To znaczy tak, to jest tak. Dekretów Vargasa nigdy nie uchylono. Ale po wizycie Jana Pawła II w Brazylii, po pierwszej jego wizycie, która, wiemy jaki miał wpływ Jan Paweł II na przemiany polityczne, które zaszły w Polsce. A jego wizyta w Brazylii odbyła się w czasie, kiedy tam rządziła dyktatura wojskowa. Mało kto o tym mówi, ale są osoby, które bronią tej tezy. On miał wpływ również na przemiany nie tylko w Brazylii, nie tylko dyktatura w Brazylii, ale i w Paragwaju i w Argentynie. Zaczęły bardziej otwarcie patrzeć na przyszłość i udostępniały tą możliwość, żeby te kraje się demokratyzowały. I tak było w Brazylii. Brazylia mniej więcej w tym samym czasie, co w Polsce nastąpiły przemiany polityczne, tak samo nastąpiły w Brazylii. Dyktatura wojskowa w Brazylii ustąpiła bez przelewu krwi i pozwoliła na pierwsze wolne wybory. To było 89 rok też. To były wybory oczywiście, które zapoczątkowały demokratyzację Brazylii. Ta zdemokratyzowana Brazylia, mimo że nie uchyliła dekretów Vargasa, ale już ich nie przestrzegała. I dzisiaj mamy taką sytuację, że mimo że obowiązują dekrety Vargasa, jest taki działacz polonijny, nazywa się Fabrício Wikrowski, jego nazwisko polskie to jest Wichrowski tak naprawdę, który jest w tej chwili we Wrocławiu doktorantem, pracę doktorską pisze na Uniwersytecie we Wrocławiu, ale jednocześnie jest inicjatorem takiego projektu, żeby z języka polskiego w miejscowościach polonijnych uczynić drugi język oficjalny po portugalskim. I nagle okazuje się, że w 12 miejscowościach już zalegalizowano taką decyzję i mimo dekretów, tak, język polski w 12 miejscowościach został zapisany jako drugi język oficjalny. Co to znaczy? Że można składać dokumenty w języku polskim, że można wymagać, żeby być obsłużony w języku polskim w urzędzie, to w tych miejscowościach, tak. W tej chwili walczymy o to, żeby język polski w Brazylii przywrócić na tyle, na ile się da, bo wiadomo, że to nie będzie język podstawowy dla tych Brazylijczyków polskiego pochodzenia. Ale żeby oni mogli być dumni z tego, że ten język tam działa, funkcjonuje. Jest w tej chwili 9 nauczycieli z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą w Brazylii, którzy pracują. To jest wspaniałe dokonanie. Wykonują wspaniałą pracę. I ja jestem, tak jak jeszcze jako konsul paręnaście lat temu, tak, no byłem pesymistą, jeżeli chodzi o język polski w Brazylii. Uważałem, że nie przetrwa. To teraz uważam, że jak najbardziej przetrwa. I właśnie jeszcze się odniosę do tego języka, który tam uchował się, ten staropolski język z XIX wieku. Pan Fabrycio Wikrowski, który jest badaczem właśnie między innymi języka, on walczy też o to, żeby ten język, żeby te nauczycielki, nauczyciele Orpegu w Brazylii, że ucząc współczesnego języka polskiego, żeby szanowali, żeby pozwalali zachować te dialekty, te sposoby porozumiewania się w języku polskim, które Polonia brazylijska zachowała od swoich dziadków, pradziadków, którzy przybyli z Polski. Ale tytułem Waćpan już się nie posługują. Nie, Waćpan nie. Są pewne rzeczy, które pewnie z Polski też nie przyjechały, a które się rozpowszechniły i cała Polonia się nimi posługuje. Na przykład powitanie polonijne w Brazylii. Powitanie polonijne w Brazylii między osobami polskiego pochodzenia odbywa się na zasadzie zdrowo mocno, ze znakiem zapytania na końcu. Wiele osób w ogóle się dziwi, co to, bo przyjeżdżają politycy, no, jako konsul miałem takie sytuacje, przyjeżdżali politycy, przyjeżdżali dyplomaci, jacyś działacze z Polski i podchodził działacz polonijny mówiący po polsku, tak, i witał się zdrowo mocno i ta osoba na mnie patrzy, czego on ode mnie chce. No, musiałem tłumaczyć, tak, no, to są takie właśnie rzeczy, które stanowią tą specyfikę językową, specyfikę Polonii brazylijskiej. Arturze, zagramy Państwu teraz kolejny utwór Anny de Silve. Prosiłeś? Prosiłem, ponieważ podczas koncertów w Curitibie, po jednym z koncertów, jak byłem ostatni raz w operze, poszedłem do klubu jazzowego, gdzie mam zaprzyjaźnionego pianistę Jeffa, który jest szefem tego klubu. I akurat był wspaniały koncert saksofonisty z São Paulo wraz z znakomitą sekcją rytmiczną, która okazało się jest sekcją rytmiczną właśnie tej wokalistki. I zostałem zaproszony na scenę. Pograliśmy te w czasie ich koncertu różne bossanowy i samby. Była atmosfera bardzo fajna. Potem sobie przesłuchałem właśnie nagrania tej wokalistki. Bardzo mnie ujęła. I mamy przez cały czas teraz kontakt, dlatego chciałem ją zaprezentować. Paula de Silva. No domingo no campo da Gávea é dia de jogo e um roleiro foi ver quebra-osso, clube de regatas contra o frente rubra do Cine ABC. Um juiz foi escolhido na hora e o mando de campo quebra que ganhou. O gramado tinha uma baixada e sabiam é mole, só lançar que é gol. Dado apito inicial, o povo se achegou e o roleiro gritou, torra aqui. Sou o Braulio, zagueiro da América, amigo de Edu e Didi. Quando a turma entendeu, o negócio engrossou e o campinho se modificou. Ficou como um maraca lotado e o time da casa e se superou. No afã de atacar a defesa, dormiu e do nada o contra surgiu. Lançamento em profundidade, o goleiro sozinho, a bola nem viu. 1-0 e agora a torcida do time da casa já fora de si. E dava aquele incentivo danado, se perderem o jogo, não saem daqui mais. Começou a segundão e a baixada virou contra o quebra que desesperou. Contra-ataque outra vez, morra abaixo, defesa e atacante, outro gol. Mas o goleiro fugiu, uma lata voou, o juiz apitou o final. E o Braulio, coitado, acusado de ser o culpado, acabou no hospital. Começou a segunda e a baixada virou contra o quebra que desesperou. Contra-ataque, outra vez morra abaixo, defesa e atacante, outro gol. Mas o goleiro fugiu, uma lata voou, o juiz apitou o final. E o Braulio, coitado, acusado de ser culpado, acabou no hospital. E o juiz foi pro mato, que cara de pau. O goleiro cubano foi preso ilegal, foi porrada e risada, vagabundo é mau. E no outro domingo ainda tem a final. Muzyczna koleżanka Artura Dutkiewicza z Brazylii. Tak, akompaniuje jej Fabio Hess. z którym spędziłem cały wieczór grając bossanowy w Kurytybie. Kurytyba to jedno z miejsc, które odwiedzisz grając dla Polonii i nie tylko dla Polonii, jadąc tam z polskimi utworami twoimi, głównie z mazurkami. To jak ta trasa będzie się kształtowała? Gdzie ciebie będą mogli wszyscy, którzy nas teraz słuchają z Polonii brazylijskiej, zobaczyć i usłyszeć? Pierwszym koncertem będzie koncert w Bruskę. Na początku miałem jechać na jeden koncert, ale trasa się rozrosła, ponieważ już byłem kilkukrotnie, to będzie czwarta moja wizyta w Brazylii, więc będę grał też w Curitibie, będę później grał w São Paulo, w Brasil, w stolicy i na koniec w uroczym mieście Salvador, tam gdzie Michael Jackson kręcił swoje teledyski i pamiętam podczas ostatniej podróży spotkałem Arkadiusa, wybitnego projektanta mody, który mówi, że to jest miejsce jego życia. Tam się odnalazł i tam mieszka i się ukrył. Proszę bardzo, a ty nie chciałbyś przenieść się do Brazylii ze swoją muzyką? No właśnie to robię na stałe. Taki miks by był naprawdę bardzo dobry, ale powiem szczerze, jeszcze miałem bardzo fajną przygodę a propos właśnie tego miksu artystycznego. Otóż w Curitibie społeczność artystyczna jest niezwykle zintegrowana. Tak jak u nas kiedyś artystyczna z różnych dziedzin, wszyscy się spotykali, wymieniali swoje rytmy, swoje oddechy i tworzyli swoją sztukę. Więc podczas jednego z koncertów spotkałem kobietę, która mówi, że jest malarką, bardzo skromna osoba i porozmawialiśmy, mówi, że ma korzenie polskie i chciałaby kiedyś mieszkać w Polsce. Potem zobaczyłem, że to jest wybitna malarka i obrazy, tukany wiszą nad szosami w Brazylii, w dużych miastach. No i wszystko się skończyło kilka lat później, czyli dokładnie może gdzieś z półtora roku od tego czasu gram koncert w Izabelinie i w progu ta osoba Everly Giller zjawia się w progu i mówi, że ona tutaj mieszka w Polsce. Ale ja mówię, maluje tukany. Ale co malujesz? Pokaż swoje malarstwo. Okazuje się, że maluje teraz bociany. Miała swój wernisaż i uczy portugalskiego. Spełniła marzenie swojego życia, nauczyła się mówić po polsku i no, byłem wzruszony i oniemiałem, że taka artystka takiej klasy wybrała Polskę. I wróciła do korzeni w pewien sposób. I wróciła do korzeni. Marek może więcej powiedzieć. Ja tylko poprawię nazwisko. Giller to w Brazylii, tak o niej mówią, ale ona jest polskiego pochodzenia, więc tak naprawdę jej nazwisko to jest Giller. I z takim nazwiskiem jej pradziadek tutaj w Krakowie współpracował nawet z Piłsudskim, bo był drukarzem i zdaje się, że drukował dla niego różnego rodzaju broszury tak na tyle, że musiał uciekać z Polski. I to spowodowało, że rodzina Gillerów znalazła się w Brazylii. Silne korzenie polskie, pamięć i chęć jakby trzymania się tych korzeni, a jednocześnie działanie na polu brazylijskim i mam wrażenie, że Polacy na przestrzeni stuleci bardzo przysłużyli się Brazylii i w kulturze, i w gospodarce, no ale też na przykład w budowaniu kolei. No więc właśnie, to widzę, że jest pani dobrze zorientowana w zasługach Polonii brazylijskiej, bo rzeczywiście no nie ma takiej w dziedzinie brazylijskiej gospodarki drugiej kwestii, w której Polacy by odegrali tak wielką rolę jak w budowaniu kolei. I to nie jeden Polak, nie dwóch, ale cała grupa polskich inżynierów, z czego większość wykształconych jeszcze w Polsce. Oni przyjeżdżali, to byli ci z najświeższej emigracji w okresie międzywojennym, a jeżeli w okresie jeszcze zanim Polska odzyskała niepodległość, to też wykształceni w Europie. I oni byli pionierami budowy kolei w Brazylii. Wybudowali w bardzo trudnych warunkach wiele tych linii kolejowych. Między innymi woź Saporski, ten pierwszy polski przedstawiciel w Brazylii, który nazywany jest ojcem polskiej emigracji. On również w pewnym momencie pracował przy budowie kolei. Zresztą taka jego historia rodzinna w trakcie pracy w dżungli, prawda? On był mierniczym, więc wytyczał ten szlak dla przyszłych torów. Został ukąszony przez węża, życie uratowała mu Indianka, bo nie było nikogo w pobliżu innego, kto by wiedział, co zrobić w takiej sytuacji. No i on się z tą Indianką później ożenił, to taka na marginesie. Ale wracamy do kolejnictwa. No, tylko, że to ważne jest o tyle, że ten pierwszy ojciec polskiej emigracji, tak, jeśli patrzymy na tożsamość polonijną, to on już dał przykład, że ta tożsamość polonijna nie będzie to czysto polska tożsamość, tak? To jest już polsko-indiańska tożsamość. Chociaż oczywiście to pani pytanie o to, czy oni się czują Polakami. No oczywiście cała rodzina Saporskich do dzisiaj w Kurytybie funkcjonująca, liczna, jak najbardziej czuje się związana z polskością, z polską kulturą. I mają świadomość zasług swojego przodka. Ale wracając do kolei. Najważniejsze koleje między Rio de Janeiro, São Paulo, Kurytybą i stanem Santa Catarina budowali Polacy. Inżynier Brodowski budował w najtrudniejszych warunkach w Brazylii taką kolej między stanem Minas Gerais a São Paulo. Jego zasługi były takie, że całe miasto zostało nazwane jego imieniem. Jak dzisiaj ktoś wystuka sobie na mapie Brazylii nazwę miasta Brodowski, no to jest takie miasto na jego cześć. Przy okazji koncertów w sali koncertowej SESC, bo z 8 lat temu była społeczność międzynarodowa, ale między innymi była silna grupa polska, i to młoda Polska, i skończyliśmy u pani, do której wszyscy mieli niezwykły szacunek. U kobiety, która była w owym czasie najstarszym uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Miała 90 parę lat, robiła nam herbatkę, opowiadała. Było bardzo fajnie. Pani Janka, ale nie pamiętam już w tej chwili nazwiska, ale to bardzo znana osoba. Ona już zmarła. Panie ambasadorze, już nigdy z tych powstańców warszawskich tam będących w Brazylii nie żyje, ale dokumenty zostały, wspomnienia. Dokumenty są, pracuje nad nimi rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii, który jest w tej chwili po stronie brazylijskiej najważniejszym historykiem dokumentującym wydarzenia związane z Polonią brazylijską, ksiądz Zdzisław Malczewski. Najbardziej przykre, no już nie istnieje Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, kiedyś to była bardzo prężna organizacja polonijna w Brazylii, po prostu z tego względu, że wszyscy ci kombatanci już odeszli. Ale ich spuścizna jak najbardziej znajduje się we właściwych rękach, jest przechowywana i z możliwością dostępu do niej u księdza Malczewskiego. Panie ambasadorze, a czego Brazylijczycy pana nauczyli? Tego uśmiechu przede wszystkim, pozytywnego podejścia do życia, którego też nie miałem. Ja byłem zawsze, uważałem się za realistę, ale dla Brazylijczyków mój realizm to był pesymizm zawsze. I nauczyli mnie, że jednak trzeba przejść do przodu, zawsze uśmiechnięty, i to przynosi efekt. I potwierdzam, przynosi. Pan Marek Makowski, ambasador tytularny, bardzo pięknie dziękuję panom za to spotkanie i za te opowieści. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Artur Dutkiewicz, pianista jazzowy, nazywany ambasadorem polskiej kultury na świecie, i pan Marek Makowski, ambasador tytularny, który przez wiele lat pracował w Brazylii. Pracował i promował kulturę polską oraz wspierał działania, które miały zachować pamięć Polaków w Brazylii. Również tych, którzy do Kurytyby, i nie tylko, przedostali się po Powstaniu Warszawskim. Dlatego na finał proponuję dwa utwory. Pierwszy, przypominający o nadchodzącej 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, i drugi, jeśli czasu wystarczy, Artura Dutkiewicza. Oczywiście w mazurkowym rytmie. Agnieszka Trzeciakiewicz, pamiętajmy. Raz batalion uderzenia, kiedy walił poprzez wieś, wychyliła się z okienka panienka, panienka. W piersi twarda, w sercu miękka i westchnienie ku nim śle. Więc batalion uderzenia, kiedy walił poprzez wieś, śpiewał chórem na Natalii pięknej cześć. O Natalio, o Natalio, bez pamięci cię uwielbia nasz batalion. O Natalio. Autopromocja. Na wybory prezydenckie w tym kraju zawsze patrzy cały świat. Z obawą i nadzieją. Nie inaczej jest i teraz. Sondaże pokazują jedno. Brak zdecydowanego faworyta lub faworytki. A wyścig ma się ku końcowi. Demokraci czy republikanie? Czego i kogo pragną Amerykanie? Jakie zmiany wprowadzi wynik tych wyborów? Co oznacza dla nas tutaj? Wyścig o Biały Dom. Audycja specjalna w Trójce. Monika Suszak z Warszawy. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Zapraszamy dziś od godziny 15. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.